Dames en heren, jongens en meisjes en andere aanwezigen. Het nu volgende programma staat vol van list en bedrog. Corruptie viert hoogtij, is de schrik van de concurrentie. Maar is daarom het programma waar jij van houdt. Hier is Peter de Graaf.